سورة الأعراف درس نمبر 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والذين أغكسان كذبوا بآياتنا چدروغيوي زمان پايات نماندين سنستدرجهم نزرده چرا غير بكم ديلرا یادا چرورو بوچتو مدیلرا من حيث لا يعلمون دا غزينا چدی بپین پویگی واملی لهم او مولت ورکم دیلرا ان کیدی متین یقینا تدبیر زما دیر مضبوط. الله تبارک و تعالی فرمائی چې کم خلق زما آیاتونو ته نسبت دروغو کوي نو دغه خلکو لا الله تبارک و تعالی فوراً سزا نه ورکوي، ځکه چې فوراً سزا کو ورکې دي نو یو خدا چې دی انسان ته به مهلت نه میلاوې دي، او الله تبارک و تعالی انسان له وخت او مهلت د دې دپاره ورکوي چې دی سبا په قیامت کې دا ونه وایي چې الله تبارک و تعالی ما خو لا ګنا او غلطي کړې نه وه چې تا زه په هغې باندې را ونیولم او په ما دې مرګ مقرر کړ، ما ته خوړو مکن نه میلاو شوی. الله تبارک و تعالی موقع ورکوي. دغرنګې الله تبارک و تعالی پیغمبران او دارنګې د نبی علیه السلام باندې چې پیغمبري ختمه شوې ده نو الله تبارک و تعالی د فند و نصیحت تفاره خلق را لیږي چې کوم خلق هغې د قرآن او د سنت د الله د آیاتونو ته دروغ د نسبت کوي چې هغې ته هغه صحیح لاره وښي. نو د دې وجې نه الله تبارک و تعالی فرمایي کوم خلق چې هغې زما آیاتونو ته نسبت ته دروغ وکوي نو اگر چې زه ولا فوراً سزا نه ورکوم خو سنستدرجهم رو رو الله تبارک و تعالی دی اوچتی. مطلب سو چې کله دې ګنا وکي او د ته ډیل او دارنګې د ګنا نفس دې په ګناه کې را ونیولی شي او دله مولت او وخت ورکړی شي نو د ده سوچ او فکر دای چې یاره په ما باندې چې زه کومه ګناه کومه نو دا ګناه د نیولو دپاره که چېرې دا ګناه وي نو زه به په دې کې د دې د وجې نه مجرم ثابت شوم او ما له به سزا راکړی شوې وه، خو چې ما له سزا نه راکېږي نو مطلب دا دی چې زه په صحیح سمت باندې روان یم. نو دی رو رو په دې ګناه کې زیاتې کوي چې په یو ګناه یې راونه نیوي نو دی لغونې زړور شي، چې په بل ګناه کې راونه نیوي نو دی زړور شي. دارنګې ورپسې ورپسې حتی دا چې دی په ګناهونو کې راګیر شي. نو بیا چې کله دی الله تبارک و تعالی دین طرف ته او حق طرف ته نه راوړي نو الله تبارک و تعالی داسې را خلاص کی دی دا غزای نه چې بیا ده ته پته ام نه لګي. نو ځکه فرمایي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون زر دی چې راګیروم دی لرا دا غزای نه چې دی ته پته نشته، یا دا چې رور اوچتم دی لرا من حيث لا يعلمون، او بیا چې کله سزا ولا ورکوما نو داسې سزا ولا ورکما چې دی ته پته ومونه لګي. نو د دې وجې نه فرمایل من حيث لا يعلمون او ورسره ورسره و املي لهم او مولت ورکوم دی لرا ان کیدی متین یقینا تدبیر زما داده مضبوطه الله تبارک وتعالى د دې په دې عمل باندې راضی نه دی د دینه، بلکې الله تبارک وتعالى فرمایي و املی لهم، زه مولت ورکوم دی لره، دا نه چې دا مولت ورکول زه د دې په دې غلط فعل معنی چې زما آیاتونو ته نسبت ته دروغ کوي، ګنې زه رضا یم په دې معنی چې ما ځکه دی له مولت ورکړی دی، خو چې کله دی په دې عمل باندې همیشګیری وکړي او حق ته راونه ګرځي، نو په خپل دی مستحق ته سزا وګرځي. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی وایي زما مولت نه ناجایزه فایده اغستل نه دی پکار، بلکې سوچ او فکر پکار دی چې الله د لوخ درکو چې دا غي نه پیدا واخلي او الله ترا وګرځي، ورنه کرا ګرځي نه ان کید متین، یقینا تدبیر زما دا ډیر مضبوط او کچری داغه په تدبیر کې ها د پکړ په شکل باندې راونی ولې شوې، نو بیا داغه د تدبیر نه څوک بچ کون کې نشته، نو په کار دي چې د وخت نه سړی پیدا واخلي او د الله آیاتونو ته نسبت دروغ نه کوي، بلکې د حق ملګرتیاو کې اولم يتفکروا، آیا دی سوچ نه کوي ما بصاحبهم من جنة، چې نشته دی په ملګری د دی باندې لیونتو مراد تینا نبی علیہ السلام، ان هو ندی دی الا نذیر مبین، مگر یر ورکون کې په ډاګه ډاګه لای باندې، آیا د الله تبارک وتعالی آیاتونه دروغجن کول او د دې د بد انجام نه د غفلت سبب چې کم نه دا د خلکو د پاره سده، یو طرف ته د الله آیاتونه دروغجن کوي، بل طرف ته د دې د بد انجام نه په غفلت کې پراته دي، نو د دې آیاتونو چې څوک بیانې دي تا او د دې آیاتونو دې تر سونه کوي، نو آیا هغه لیونی دی، هغه بې عقل دی، تاسو یې ښه پیژنئ چې په تاسو کې څومره وخت هغه تیر کړی دی، او خو لیونی نه دی او نه په اپیریانی دی، د لیونی او د پیریانی خبرې خدا سینی لکه څنګه چې دی تاسو یری د الله تبارک وتعالی د خلاف ورزی کولو نه د الله آیاتونو ته د دروغو نسبت کولو د وجې نه، نو د دې وجې نه لږ سوچ وکئ، ستاسو ملګری ستاسو دا پیغمبر چې تاسو ته در لیږلی شوی دی نه خو دی لیونی دی او نه دی پیریانی دی، د لیونو د پیریانو خلکو داسې خبرې نی، ان هو الا نذیر مبین، نه دی دا مگر یره ورکوونکې په ډاګه باندې، چې تاسو کله خلاف ورزی کوئ نو د هغې خلاف ورزی په وجه باندې کم سزا چې تاسو دپاره مقرر شوی ده د هغې سزا نه تاسو یری، نو د دې وجې نه یو طرف ته د نه منونکو دپاره یره ورکئ او بل طرف ته د پیغمبر کار د منونکو دپاره زیری دی، نو کوم خلک چې نه مني اغی تا د نمنلو د وجنا نذیر مبین او فرمایل شو، اولم ينظروا، آیا دی سوچ نه کوي فی ملکوت السماوات په سلطنت د اسمانونو والارض او د زمکه کې، و ما خلق الله، او په هغه څه کې چې پیدا کړی دی الله تعالی من شیء د ارسیزنا، و ان عسى، او قریبه ده چې شی ان یکون کدک قدک تربا اجلهم، چې نږدې شوي وي نیټه د دوی، فبی ای حدیث بعده یؤمنون، نو په کوم یو بیان با پس ته د قرآن نه دی ایمان راړي. یو طرف ته الله تبارک وتعالی وفرمایل چې څوک تاسو ته دعوت ته دی کتاب درکوي او تاسو دې ته نسبت دروغ کوي، نو یو خدا چې هغه لیونی نه دی، پاگل نه دی، او دویمه دا چې تاسو ته پته ده چې دا پیغمبر ته دا کتاب او دا آیاتونه د چا د طرف نه راځي، دا د هغه چا د طرف نه چې سلطنت د اسمانونو او د ځمکې د هغه په لاس کې دی، د هغه په اختیار کړی، د هغه په اختیار کې دی، او ځمکه او اسمان وګوره ورته، د اسمان کې د الله تبارک وتعالی د طرف نه د الله تبارک وتعالی عظیم عظیم قدرتونه چې یو د نور سترګه راښکاره شي، تمامی دنیا هغه تور تیار چې په دنیا خوره شوی تک سپینه رڼا شي او خلک چې کم نه پاره کې خپل کارونه کوي او دا غي نور نه مختلف قسم پیدي اوچتای د غرنګي شپشي د غرنګي ستور ته وګورا د غرنګي د الله تبارک وتعالى د طرف نه پاس چې کوم رحمتونه را نازلېږي کوم د الله خیر را نازلېږي د الله تبارک وتعالى د طرف نه د کتاب نزول کیږي او د غرنګي د الله تبارک وتعالى د طرف نه کوم د خیر پیښلې راځي سلطنت تعالی کې سوچ او فکر وکړي چې دا د هغه الله تبارک وتعالى د طرف نه دا کتاب دی چې دا غ په ملکیت کې نه په ځمکه کې سبا هرشته او نه په اسمانونو کې سبا هرشته و ما خلق الله من شيء او په هغه چې پیدا کړی دی الله تعالی د هر سیز نه کار یو سیز دی اختیار یې د چا څخه دی د الله تبارک وتعالى څخه دی نو کته انسان ار څومره دروغجن کوي دی آیاتونو لره نو ته پیدایش ته چای او زی بچاته او د چا په حکم په دې دنیا کې را لېګلې شوې او د چا په حکم به د دې دنیا نه اوچتېږي او دا رنګستان علاوه څومره سیزونه وګوره چې الله تبارک وتعالى پیدا کړی دي هغه کې لږ سوچ او فکر وکړه تا او پته ولګي چې دا د هغه بادشاہ د طرف نه تنظیمات دي ستاسو د رهبرۍ ستاسو د رهنمایي ستاسو د صحیح لارې اختیارولو لپاره چې دا غد حکومت دا غد قدرت نه بهر نشته او دا خبره وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم او قریب ده چې شي چې نږدې شي وي نیټه دې دي د تا وګوره چې زما نیکس شو او زمونږه اور نیکس شو او چې د چا پلاران او مین دی پات شوی هغه د لک سوچو کی چې زما مور او پلار سشو او دا رنګ زما نیټه عمر نږدې ده نو په خپل ځان کې سوچو کا نو دا ټوله خبره پتا کې را روان دي چې څنګه دغه خلک د دې دنیا نه تللې دغه رنګستا اجلوم نيسته دي نو چې اجل دي نيسته دي نو د اجل دراتلو نه پس کتبیا ډیر منل کای د الله تبارک وتعالى د حق دین او د الله د آیاتونو او دغه لپاره ډیر کوشش وای چې ما وکړي هغه کوشش نتا ته مکمله ویږي او نستا واپس راتلل شته دي دنیا ته کاغه وخت ته تر د مرګ د نیټه پورې د دې نه پیدا غستلې نو لکه دې سوزونو کې سوچ او فکر نه کار واخلا د الله د پیغمبر په ذریعه سره کم نصیحت چې تا ته کیږي دا غې نه پیدا واخلا او د الله د کتاب نه پیدا واخلا نو ځکه فرمای فبأي حدیث نو په کوم یو بیان با بعده پس د قران نه یؤمنون دی ایمان راوړي الله تبارک وتعالى درته وګوره خپل کتاب را لېګلې دی او په کتاب کې تا ته ستا د دنیا او د آخرت چې څومره د کامیابۍ خبرې دي هغه الله تبارک وتعالى په دې کتاب کې ستا د پاره را لېګلې دي نو چې کله ته دا کتاب نه منې چې دا الله کتاب دی او دا کتاب نه منې چې دا د لیونی د خلې نه تا ته نه بیانېږي بلکې د یو عظیم هستای چې پیغمبر دی یو عظیم درجه والا چې هغه نبی علیه السلام دی داغه د طرف نه تا ته بیانېږي او داغه چا د طرف نه دی چې اختیارات ټول داغه چلیږي نو ته به پسته د قرآن نه لا په نور سمان ایمان راړي په کار دی چې د قرآن په وجود سره او د قرآن په موجودګۍ سره ته د بل چا خبره نه منې چې د قرآن نه خلاف وي چې د قرآن او د سنت مطابقی په سر سترګو به منې ځکه چې دا الله تبارک وتعالى بچا د ار یو سیز دی غ زمنګ تنظیم د دې قران په زیری سره کړی دی خو کچری د دې قران نسو گمراه شو نو چری ورته هدایت نصیب نشي نو د دې وجنه فرمای من یدل لله اغه سو چې الله په مهر د گمراهی وای فلا هادی له نشته دی لره لا رخودن کې دلره ويذرهم في طغيانهم پرګ د دیلرا په سرکشی کې د دی کې یعمهون حیران او پریشان په دې آیات کریمه کې رد شرک په تصرف کوي مخ کې د نیټه او د اجل د فارا ذکر او پرمایو کدی قتربا اجلهم یعنی په دې سره هغه خاص قوم نو دلته الله تبارک وتعالی د هغه خلکو چې الله پاک وي نیټه یې نږدې شوې ده او د الله کتاب چې هغه داسې کتاب دی چې د دې د بیان نه پس لا دته د نور هم د خپل ضرورت مخصوصی نو کچره دې دې کتاب باندې لار او نمونته او گمراه شو نو د دې لپاره بل لار نشته د هدایت من یدلل الله هغه څوک چې مهر د گمراهی په ولګي الله تبارک وتعالى ها فلا هادی له نو نشته دې لار خودن کې دلره چې کله د ځان د لپاره سره د کتاب د وجود نه د قران کریم د موجودوالی نه د هدایت اغلار اختیار نکړه او دی گمراهی کې روان شو نو الله تبارک وتعالى په مخر د گمراهی ولګي چې بیا د ده لپاره بل لار بغیر د قران نه داسې یو لار نشته چې د هدایت طرف ته راولي نو کچری دی منی نه ویدرهم نو پریک د دی لره فی تغیان ام پسر کشی د دی کې یعمون خیران او پریشانا کار بده مبلغ دی چې د الله دعوت په چلی د الله دعوت په ورکی خو که څوک نه منی او د قران او د سنت په ذریعه سره د صحیح لارې ته ناراضی نو دا سرکشه دی او حیران او پریشان دی د پدې خپل سرکشی او خیرانتیا کې پریده چې همیشه د پاره پدې کې ګیری یسالونک عن الساعه تپوس کې استانه په بار د قیامت کې ایانا مرساها کلبوی ادری دل دے قیامت قل تورتوا انما علمها عند ربی یقینا علم دے پنیز درب زما دے یا علم دے زما درب سکا دے لا یجلیها نخکار کئی دے را لی وقتها پخپل وقت الا هو مگر یو اللہ بے اخکار کئی ثقلت فی السماوات والارض درون دے علم دے قیامت فاسمان نو ازمکا کئی لا تأتيكم إلا بغتة نبراش راب نشي تاسو تا مگر ناسا پا يسألونك أو تپوس كيستانا كأنك حفي عنها گويا تبوائي چه تخبري ده دينا كل إنما علمها عند الله ويوتا يكينا علم ده ده الله تعالى سكا ده ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكن دير ده خلقنا نفويگي فده آيات كي الله تبارك وتعالى د دې خبرې ذکر کوي چې پیغمبره ستا کار خداو لکه څنګه چې مخکې ذکر شو ستا کار خدا دی چې ته یره ورکوونکي خلکو ته چې کم خلک قرآن نه انکار کوي پیغمبره ستا کار خدا دی چې په قرآن سره دې ته د هدایت لار وښایي اوس چې دې سره د دې نه د هدایت ته لار نه قبلی نو الله پې مهر د گمراهۍ ولګی او دې سره د دې قرآن نه صحیح لارې ته نه راځي نو دا سرکشه دی حیران او پریشان دی نو اوس دی تا ته د پیغمبرای د صداقت لپاره د دې خبرو ته پوسونه سله کوي چې یره قیامت پکلی نو دی کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نفی کوي د اختیاراتو د هغه اختیاراتو چې د الله تعالی اختیارات د قیامت اختیار د چا څخه دی یو الله تبارک وتعالى څخه دی نو پیغمبره ته چې کوم ډیوټي خپل کوي اغه ډیوټي ستاده اوس کده دینه اخوا دی اغه ته پوښتنه تا نه کوي چې هر کته پیغمبر نو مونږ ته د قیامت حال بیان کنو مونږ بستا رښتینوالي اومنو نو دا خو ورته وای چې زما د الله سکه دې علم زده دې د پار نه مراغلي چې زتا اوس ته تعین چې قیامت پکلې ځکه قیامت داسي یو ساعت ته چې دا الله تبارک وتعالى د مخلوقات نه پټ ساتلې دې کچره د دې علم خلکو تخکار شي نو بیا به خلک د دې قیامت نه د یریدو لپاره د دنیایي کارونه بار سړی پریږدي او د دنیا کم کارونه چې دي هغې نه به چې کم دی لاس وینځي دا الله تبارک وتعالى پټ ساتلی دی لا یجلیها لوقتها الا هو نه ښکاره کوي دې لره مګر په خپل وخت به ښکاره کوي چ الله تبارک وتعالى ولکم وخت مقرر کړی دی سقولت فی السماوات والارض درون دی علم د قیامت پاسمانو او زمکه کې الله تبارک وتعالى د دې علم پټ ساتلې دی او د دې برداشت ډیر ګرانو نو د دې وجنا د مخلوقات نه پټ دی لا تاتیکم الا بغته نه راځي را به نشي تاسو ته مگر ناصافه د دې راتلل چې کوم دی دا د الله په اختیار کې دي او ناصافه برازي يسالونک کانک حفی عنها تپوس کې استانه گویا تبوي چې خبرداري د دینه دی داسې تپوسونه کوي گویا تبوي چې ته د دینه خبرداري الله تبارک وتعالى په سورۃ اللقمان کې 29 نمبر آیات کې فرمایي ان الله عنده علم الساعه یقینا الله تعالی سکري علم د قیامت او سورۃ النازعات کې هم الله تبارک وتعالى دا سې ډېر سورتونو کې فرمایي يسالونک عن الساعه ایان مرساها سورۃ النازعات کې وای نور سورتونو کې هم د قیامت ډېر تپوسونه نو چې کله به وي درې دل د قیامت نو پیغمبره تور ته وایا چې زما کار ده نه دی نو دا د الله تبارک وتعالى د علم نه دی چې هغه پټ ساتلې د مخلوقات نه او ته خبردار نه نو پیغمبر ته دی ته وایا چې زما کار ده نه دی بلکې سدي قل تور ته وایا انما علمها عند الله یقینا علم د دې قیامت ته الله تعالی سکه دی ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکونه نه پوهیږي د دې علم د الله تبارک وتعالى نه علاوه بل چاته الله نه دی ورکړي کو څوک د دې تپوس کوي نو سره د دین چې الله تبارک وتعالى ورته او فرمایل چې دا علم د قیامت چې کوم دی دا خاصه د الله تبارک وتعالى دا اوس د دې باوجود چې دی بیا هم په دې کې شک کوي نو دا ناپوه دی او ډیر خلک داسې دی چې غي په دې مسله باندې پوهیږي نه بلکې پوهیدل ولا پکار دی چې بعضی علوم الله تبارک وتعالى د خپل ځان څخه پټ ساتلی دي دا غپټ علومونه یو علم د قیامت ته چې دا غي علم الله تبارک وتعالى بل چاته نه دی ورکړي ا نشانې نبی علی السلام قولی لکه څنګه چې جبرئیل امین راځي او تپوس کوي ا د ایمان تپوس کوي د اسلام تپوس کوي د احسان هغه وګد حدیث ته او بیا ته تپوس کوي چې کله به قیامت نبی علیہ السلام وی مل مسئول عنها بعالم من السائل سوک چې تپوس کوي تپوس کوونکې دا هغه چانه چې هغه نه تپوس کیږي هغه د تپوس کوونکې نه زیات په دې معنی نه دی پوه یعنی مطلب دا چې ماته علم نشته او بیا ته د نشانو تپوسونه وکړو نه هغه وی انت لدل آمت ربتها وان ترى حفاة الغراة العالة رعاء الشاء يتتاولون في البنيان او مور بزان له چکم نه مشر راوړي مور بزان له مشر پیدا کی ا کم خلق چې هغه په مور باندې حکم پخای حکم پی چلای هغه خلق له دې حدیث نه سبق غستل پکار دی په مور پلار باندې او دا رنګ هغه خلق چې خپیاب لبا ګرځیدو او ګډي بي زیبه سرولې یتتاولون فی البنیان غیب غټ بلډینګونه جوړ کی او په یو بل باندې په فخر کوي هغه نخي نخانی ټول اخکارگی دارنګ بیا نور په حدیثو کې نخې نخانی ډیر زیاتې چې خزه وسره د کپړو نه بربنده ګرځي کپړی به یې خو بربنده وي او دارنګ جنگونه به زیات شي نورم داسې ډیر نشانې دي خو بهر حال نخې نخانی نبی علیه السلام نه چې تپوس شوی دی هغه خودلې دي او علم د قیامت چې کوم دی دا خاصه د یو الله تبارک وتعالى دا چې دا بل چاته نه دا ورکړی شوی والذین کذبوا بآیاتنا کسان چې دروغ وی زمون پیاتونو سنستدرجهم زردی چرورو بوچتم دیلرا یادا سنستدرجهم زردی چراګی روم با دیلرا من حيث لا يعلمون دا غزینا چې دی پین پویږي و هم لیلهم مولت ورکم دیلرا انک ایدی متین یقینا مولت زما دی مضبوط یقینا تدبیر دی زما مضبوط اولم يتفكروا ايدي سوچ نه کوي ما بصاحبهم من جننا چنيشته دي په پیغمبر د دیوانه په ملګری د دیوانه لیوانتوب ان هو الا نذير مبين نه ده مگر يرون کې خکارا اولم ينظروا اي نه ګوري دي په ملکوت السماوات والارض په سلطنت د اسمانونو د زمکه کې وما خلق الله من شيء او پاغه سکه چې پیدا کړی دي الله د هر سيز نه وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم او قريب د چشي چې نږدې شي ویني ته د دي فبي اي حديث بعده يؤمنون نو په کوم یو بیان با پس د قران نه دي ایمان راوړي مې يد لله هغه څوک چې الله په مهر د گمراهي وي فلا هادي له نو نشته دي لره خودن کې دلره ويذرهم او فريق د دي لره ويذرهم پریک د دې لپاره په تغیانهم په سرکشی د دې کې یعمهون خیران او پریشان یسالونک عن الساعه تپوس کې استانه په اړه د قیامت کې ایان مرساها چې کله به وي درې دل لري کول تو ورته و انما علمها عند ربي یقینا علم د دې قیامت په نس در رب زما دی یعنی زما رب څخه دی لا یجلیها لوقتها الا هو نخکار کې دی لره مگر په خپل وخت کې ثقلت فی السماوات والارض دروند علم د قیامت په اسمانونو او ځمکه کې لا تاتیکم الا بغته نبرازی تاسو ته مگر ناصابه یسالونک او تپوس کې استانه کانک حفی عنها گویا ته به چې خبرې ده دینه کل انما علمها عند الله هو ورته یقینا علم د دې د الله تعالی څخه ده ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه پوهیږي.